Od dziś obowiązuje czas letni. W nocy wskazówki zegarów należało przesunąć z godziny 2:00 na 3:00. Historycznie zmiana czasu była motywowana oszczędnością energii, ale jak zauważa ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska, w ostatnim czasie pojawia się wiele analiz, z których wynika, że być może korzyści z tego wcale nie są większe niż koszty. Patrząc na koszty ekonomiczne i korzyści ekonomiczne, to nie jest jasne, żeby te korzyści przewyższały koszty i wydaje się coraz więcej pojawiać takich głosów, że zmiana czasu jest taką zaszłością historyczną i być może należałoby pomyśleć o rezygnacji z tego rozwiązania. Zmiana czasu obowiązuje w niemal 70 krajach na świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Na początek świetne wieści z Miami. Magdalinet awansowała do 4. rundy prestiżowego turnieju tenisowego WTA w Miami. Polka sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 7-6, 2-6 i 6-4. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula, która ograła swoją rodaczkę Danielle Collins. Dziś do Linet spróbuje dołączyć Magdalena French. Polka zmierzy się z Rosjanką Warwarą Graczewą. W rywalizacji mężczyzn do 3. rundy w nocy awansował też Hubert Hurkacz. Polak po ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał Australijczyka Tanasiego Kokinakianasa 6-7, 7-6 i 7-6. Tymczasem za nami kolejne mecze pierwszej kolejki eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy. Nie zawiedli faworyci. Hiszpania pokonała 3-0 Norwegię, a Szwajcaria rozbiła 5-0 Białoruś. Punkty stracili Chorwaci, którzy zremisowali 1-1 z Walią. Wyspiarze remis uratowali już w doliczonym czasie gry. Przypomnę, że polscy piłkarze na inaugurację eliminacji przegrali 1-3 z Czechami, a teraz przygotowują się do jutrzejszego starcia z Albanią. Teraz siatkówka. W Tauron Lidze Kobiet pierwszą porażkę w sezonie zanotował ŁKS Comerscon. W 21. kolejce Łodzianki przegrały 2-3 z Chemikiem Police. O przyczynach porażki mówi środkowa ŁKS-u Kamila Witkowska. Miałyśmy się na tym skoncentrować, żeby od pierwszego punktu kontrolować spotkanie, albo przynajmniej nie pozwolić na to, żeby przeciwnik nam odskoczył aż na tak dużą ilość punktów, a my znowu gdzieś gubimy pierwsze punkty i musimy cały czas gonić i nadrabiać. Jednocześnie chyba trochę się przy tym stresując, że nam przeciwnik gdzieś tam się wymyka spod kontroli i to na pewno było widać w pierwszych dwóch setach, że graliśmy bardzo elektrycznie i że nie mogłyśmy jakby znaleźć swojego takiego balansu i spokoju gry. Tymczasem libero chemika Maria Stencel podkreśla, że dla jej zespołu był to bardzo trudny i wymagający mecz. Był to bardzo ciężki mecz i na pewno spodziewałyśmy się takiego spotkania. Mimo, że wygrywałyśmy już 2 setami, to gdzieś tam czułyśmy cały czas oddech na plecach ze strony ŁKS-u, więc no tutaj musiałyśmy włożyć naprawdę w ten mecz całe serce i wszystkie siły, żeby wygrać na tym ciężkim terenie i nam się udało. W drugim sobotnim meczu Developers Rzeszów wygrał bez problemów 3-0 z MKS-em Kalisz. ŁKS mimo porażki wciąż prowadzi w tabeli. Drugi jest Developers, a trzeci Chemik. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie miejscami burze, którym towarzyszyć będzie porwisty wiatr. Lokalnie możliwe opady gradu lub krupy śnieżnej. Od 5 stopni nad samym morzem do 10 w centrum i 13 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze chwilę po godzinie 7:00. No i zapraszam na nietypowe przedwielkanocne spotkanie wielkopostne z teatrem i muzyką. No, rozpoczynamy od muzyki oczywiście. Tylu ludzi pyta dziś o drogę, tak niewiele mogę i niewiele mam. Nagle słyszę, kto ratuje jedno życie, jakby cały ratował świat. Nieoczekiwany gość przy stole, zalękniony, obcy wczoraj, dzisiaj brat. Łza szczęśliwa, co po twarzy płynie, tak spokojnie uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, płomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, odnajdziemy bezpieczny dom. Chociaż mam i mogę tak niewiele, to już wiem, że lepiej dawać jest niż brać. Gest w dziecięcych oczach szczęście, jeszcze jeden uratowany świat. Ocaleni, zapatrzeni w niebo, płomieni, wyrwała nas jego dłoń. Ocaleni, by ocalić wielu, cały ratował świat. Zespół TGD i Mateusz Ziółko i utwór Ocaleni, kompozycja Piotrka Nazaruka. Piotrek Nazaruk, ja będę teraz czytać, bo z głowy nie wymienię wszystkiego. Dyrygent, kompozytor, multiinstrumentalista, oczywiście lider formacji TGD. Państwo świetnie znają Piotra Nazaruka i zespół TGD od tylu lat, ile istnieje audycja muzyczna Rozmowy, to TGD zawsze było częścią stałą i ich muzyka. Ale Piotr jest także instruktorem warsztatów chóralnych, a od prawie 23 lat wykładowcą śpiewu na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Warszawskiej Akademii Teatralnej. No i te elementy teatralne dzisiaj będą nas interesowały najbardziej. Był też wielokrotnie nagradzany na festiwalu Dwa Teatry, to jest taki festiwal Polskiego Radia i Telewizji. Też zajmuje się muzyką teatralną. Sporo tego, ale to wszystko dzisiaj bardzo ważne, bo dziś opowiemy między innymi o muzyce do bardzo istotnego wydarzenia teatralnego. Piotr Nazaruk, witam cię. Dzień dobry bardzo. Piotrze, czy komponowanie wymaga innej ekspresji, kiedy myślisz o TGD, kiedy myślisz o składzie muzycznym, a inaczej, kiedy myślisz o muzyce, którą wprowadzisz na scenę teatralną? Zupełnie inaczej. Ja zacząłem pisać do teatru chyba w 2000 roku i szybko przekonałem się, że to co wiem o muzyce, o aranżacji, że to na scenę się nie przekłada. Zupełnie? Nie zupełnie, ale się nie można w taki sam sposób podchodzić do muzyki. Powiem tak banalnie, ale jak to kiedyś zrozumiałem, że jeżeli w muzyce jest już wszystko, to znaczy, że jest za dużo. Trzeba w niej zrobić miejsce na obrazek. Nie można doinstrumentować. Trzeba zostawić słuchaczowi, odbiorcy, prawda, komuś, kto to ogląda przede wszystkim i słucha, miejsce na to, żeby mógł zobaczyć to, co się dzieje, a zwłaszcza usłyszeć teksty, kiedy się robi muzykę taką ilustracyjną, robiącą klimat tylko pod dialogi, pod jakieś rozmowy. Tam trzeba bardzo, bardzo oszczędnie i trzeba znaleźć to coś, co utrzyma w napięciu. Albo na przykład, albo podkreśli jakąś emocję, albo na przykład zrobi coś odwrotnego. W teatrze im ktoś lepiej udaje, tym jest lepszym aktorem, a w takich rzeczach, które my robimy w muzyce z przesłaniem, im bardziej jesteś prawdziwy, tym to jest lepsze. A Ocaleni pisałeś do tekstu, czy najpierw w głowie miałeś muzykę? Najpierw była muzyka. Ja wymyśliłem tę melodię chyba 8, może 9 lat temu. I nie mogłem znaleźć do niej odpowiedniego tekstu. I już się przymierzałem, pokazałem to mojej żonie, pokazałem też ludziom z zespołu i oni mówili, nie Piotrek, to nie tak, to coś musi być naprawdę ważnego. I przyszedł moment, 40-lecie TGD w zeszłym roku i pomyślałem sobie, napiszę taką piosenkę, taką alegorię 40-letniej wędrówki i wejście do Ziemi Obiecanej. I już napisałem zwrotkę i refren. Ale to był przełom lutego i marca. I kiedy pokazałem to komuś, ja śpiewam to i wydaje mi się, to jest bez sensu. To nikogo to dzisiaj nie obchodzi. Wybuchła wojna w Ukrainie, tamte rzeczy po prostu tak na mnie oddziaływały. Myślę, muszę coś napisać w tej sprawie. Także zrezygnowałem z tamtego pomysłu i z pomocą Moniki Wydrzyńskiej ten utwór na podstawie tej sentencji z Talmudu, że kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował, udało się. Taki utwór z przesłaniem, bo to jest i o nich, o ocalonych, ale też to jest trochę o nas. Chyba najwięcej do mnie dotarło, jak miałem, jak to powiedzieć, przywilej gościć dwie kobiety z Charkowa w naszym domu. Okazaliśmy im pomoc i okazuje się, że rzeczywiście to jest dużo lepiej dawać niż brać. I do tego jeszcze namówiłeś Mateusza, żeby zaśpiewał. Tak, Mateusz podszedł do tego z wielką ochotą i tutaj z rąbka tajemnicy uchylę. To nagranie, które państwo słyszeli, to co się znalazło na płycie, to jest druga wersja. Dlatego, że Mateusz też z takim sercem do tego podszedł, tak poważnie do tego tekstu, że pierwsze jego nagranie, no jak to powiedzieć, z powodu tych emocji, on jak trochę wokalnie nie dał rady i potem jakby przerobił to w sobie i teraz jest to, które możemy usłyszeć. Ten utwór też i super, wydaje mi się, to Mateusz oddaje, bo to jest i o tej sytuacji takiej widzialnej, o uchodźcach, o nas i o tych rzeczach, ale też to ma wymiar duchowy, o takim, taka metafora tego duchowego ocalenia. Nieprzypadkowo ten utwór rozpoczyna nasze spotkanie, bo jeszcze dzisiaj połączymy się i będziemy rozmawiać z twórcami wydarzenia teatralnego w Rzeszowie, do którego ty właśnie stworzyłeś muzykę, a ten utwór, mam wrażenie, że świetnie oddaje, czy też przybliża tekstowo klimat tego, o czym opowiada spektakl. Teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli już za sekundę, przygotował niezwykły spektakl muzyczny, który wpisuje się, według mnie wpisuje się w taką właśnie refleksję czasu wielkopostnego, Don Kiszot. czyli przemyślny szlachcic Don Kiszot z Manczy. I to tekst, który liczy ponad 400 lat i epos o szlachcicu, jego walki z wiatrakami niezależnie od upływającego czasu, walka z niemożliwościami. Twoja muzyka jest bardzo istotnym elementem całego wydarzenia. To oczywiście jest o marzeniach, ale to też jest o szaleństwie, to jest o podążaniu własną drogą, to jest też o samotności, no, o takim pójściu pod prąd i myślę, że warto to obejrzeć, warto o tym pomyśleć. Czy jest to przedstawienie muzyczne, to chyba troszeczkę za dużo powiedziane. Jest tam dużo muzyki, ale jeżeli ktoś się nastawia nastawiałby na musical, to bym studził takie nastawienie. Spektakl teatralny z dużą dozą muzyki, która niesie całe wydarzenie. Pierwszy utwór, który rozpoczyna całość, to kantata. Kantata wiecznej samotności. Ten utwór, zresztą jak będziemy je prezentować, one nie do końca Państwo usłyszą tak, jak one brzmią na scenie. Na przykład z tego powodu, że kwestie śpiewane będą śpiewane po prostu na żywo. Tutaj na korzyść naszego dzisiejszego spotkania do tej muzyki, która instrumentalnej, która będzie towarzyszyła spektaklowi, włożyłem swoje demonstracyjne ścieżki wokalne, także można to w ten sposób usłyszeć teraz. To jest muzyka, której normalnie Państwo nie usłyszą. Nasza taka przedpremiera, no i jednocześnie zaproszenie, żeby posłuchać tych utworów na żywo w czasie spektaklu. Znikasz zanim się pojawisz, wieczna tęsknoto szczęśliwości. Umierasz nim pobłogosławisz tęskniących drżeniem śmiertelności. Trwasz i za nic masz cierpienie, z szyderczym śmiechem rzucasz w kąt miłość, niewinność, odkupienie. Wydzierasz litość z drżących rąk. Jak czarny wiatr wiejący od stuleci, wgryzasz się w każdy skrawek serca. Mężczyzn kochanek i ich dzieci, jak najstraszliwszy ludożerca. Trwasz i za nic masz cierpienie, za nic masz miłość, za nic śmierć, za nic współczucie, odkupienie. Ból ludzkich serc chcesz tylko mieć. Wieczna udręko, wieczna zmoro. Znajdujesz radość w samotności ludzi, którzy się ciebie boją. Trwasz i za nic masz cierpienie, masz Don Quixota smutną twarz. Jego milczenie i nadzieje, nawet samotność jego masz. Twarz i za nic masz cierpienie. Masz Don Quixota smutną twarz. Jego milczenie i nadzieje, nawet samotność, jego kantata samotności, która otwiera cały spektakl Don Quixot w Rzeszowie. To niezwykłe wydarzenie teatralno-muzyczne. No i autor muzyki, kompozytor Piotr Nazaruk, nie po raz pierwszy autor muzyki teatralnej. Tekst? Najpierw był tekst, dostałem to z całym scenariuszem. Autorem tekstów jest reżyser Waldemar Wolański. Niesamowite teksty. Bardzo piękne i one tutaj przy całej tej ganianinie, tych bijatykach, różnych intrygach, które się dzieją na scenie, to jest taki moment zatrzymania, takiej refleksji albo spojrzenia od strony bohatera Don Quixota albo o nim właśnie opowiedziano, o emocjach, o tym, co się dzieje gdzieś w środku. Także na tę chwilę jakby akcja się wstrzymuje i robi się głębiej. No tu się zaczyna z wysokiego C. No, bo to jest otwarcie. To jest o samotności. Oczywiście to jest takie kameralne, ale jak ktoś się wsłucha w tekst, to może go naprowadzić właśnie na taki, no, ten tork, o który chodziło Waldemarowi, tak jak to zresztą on pewnie sam opowie o tych jego intencjach. No i w ten sposób przenosimy się do Rzeszowa. Dziś z powodu teatralno-muzycznego wydarzenia zbudowaliśmy taki radiowy pomost między Warszawą a Rzeszowem. Ze mną w studio w Warszawie Piotr Nazaruk, a w rzeszowskim studiu Polskiego Radia Waldemar Wolański, reżyser spektaklu muzycznego Don Quixot, i Jan Nowara, dyrektor teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Witam panów pięknie. Witamy pięknie. My również. Tak jak Piotrek powiedział, spektakl zaczyna się z wysokiego C. Pan Waldemar Wolański, reżyser, jednocześnie autor słów. Te teksty są jak marzenie każdego dziennikarza muzycznego. Piękne słowa, głębia, prawda, coś niezwykle porywającego. Czy te teksty powstawały na potrzeby spektaklu, czy pisał pan już wcześniej do szuflady trochę? To znaczy, no ja piszę, dużo piszę, natomiast ja się czasami śmieję, że jestem człowiekiem analogowym. To znaczy, ja jestem wychowany na tej definicji piosenki, że tekst musi mieć, znaczy piosenka musi mieć tekst, że jakby takie la la la i powtarzanie trzech słów na krzyż to nie jest koniecznie to, co mi odpowiada. Część z tych kantat była napisana wcześniej, część dopisałem specjalnie do tego scenariusza. Scenariusz powstawał przez rok, kiedy dogadaliśmy się z dyrektorem, że chcemy Don Quixota i chcemy go w takim, a nie innym kształcie. No to usiadłem, najpierw zrobiłem adaptację z książki Cervantesa, no a później popatrzyłem na tą adaptację, że tu by mi się przydały właśnie takie komentarze brechtowskie trochę, to znaczy właśnie takie songi, które by no jednak sprowadzały widza na właściwą ścieżkę, żebyśmy nie uciekli w tą groteskę i w tą dużą ilość śmiechu, która jest pomiędzy piosenkami, bo no wyszedłem z takiego założenia, że będziemy tak rozbawiali, a na koniec przykręcimy śrubę. I te piosenki z przepiękną muzyką Piotra, to absolutnie chylę czoła, one powodują, że tak nie pozwalamy widzowi zboczyć za bardzo z tych torów, którymi chcemy ich prowadzić od początku, od tego wysokiego C do jeszcze wyższego C, który jest na końcu. Jan Nowara, dyrektor teatru i też reżyser teatralny. W jednym z wywiadów powiedział pan, że widz chce głębszej opowieści o życiu. Stąd wybór Don Quixota? Tak, tak. Także stąd. Może też widz chce być takim, taką mamy nadzieję, Don Quixotem, że czasami przydałoby nam się w tym świecie, który nas, że tak powiem, oplata różnymi sieciami, gdzie jesteśmy w krwiobiegu, jesteśmy elementem systemu. Przydałoby się nam czasem to jest nieuświadomione, a ten spektakl zależy nam na tym, żeby on to nam uświadomił. Właśnie, żeby wejść w ciało, w duszę Don Quixota, żeby pomyśleć sobie, że jestem ja. Nie bać się, nie zaryzykować, nie dać się od razu temu systemowi zagarnąć, zdefiniować, tylko być Don Quixotem. Więc owszem, właśnie takie myśli pojawiały się, kiedy rozmawialiśmy, kiedy myślałem o tym, żeby Don Quixot zagościł w repertuarze teatru. A pomysł, aby spektakl oparty był właśnie na muzyce, bo muzyka chyba stanowi no, duży element, czy dużą część całego wydarzenia. Zespół Teatru Siemaszkowej, powiem, od tych 8 lat, kiedy mam przyjemność nim kierować, rozśpiewał się. To był taki, można powiedzieć, kapitał założycielski dla tego przedsięwzięcia i wtedy, kiedy zaczynaliśmy rozmowy z Waldemarem Wolańskim, ten kapitał od razu jakby się pojawił, ale poza tym bardzo istotne tu było to, że poezja właśnie wnosi coś, co jest indywidualne, co jest osobiste, co trafia do uczucia i do emocji każdego z osobna. Bowiem w tej ciemności teatralnej sali, pomimo że jesteśmy tam w grupie, mówię my widzowie, to jednak każdy ma szansę przeżycia tego swojego indywidualnego spotkania. To jest ten fenomen teatru, więc muzyka, która jest jakby częścią tej poezji, od razu nam się jakby objawiła jako jaki ważny element tego przedsięwzięcia. I do tego jeszcze Piotr Nazaruk, który znany jest z różnych przedsięwzięć. Tam ryby nie fruwają. To był mój pomysł. To już jest nasza kolejna realizacja, aha, ponieważ ja z Piotrem zrealizowałem Mistrza i Małgorzatę w Krakowie. No i zachwyciłem się absolutnie muzyką, którą wtedy skomponował do tego spektaklu. Piotr od czasu do czasu działa w obszarze teatralnym jako kompozytor, ponieważ się zachwyciłem, w związku z czym dla mnie oczywistą sprawą było, że sięgnę po niego, ponieważ Piotr łączy, wydawałoby się, dwie rzeczy niepołączalne. To znaczy, z jednej strony jest to muzyka, w której ryby nie fruwają, czyli jakoś ambitna i zaaranżowana i kompozycyjnie z myślą poprowadzona, a z drugiej strony są to takie muzyki, które się przyklejają do mózgu. To się robi taki rodzaj tumoru, że jak się posłucha te piosenki raz, dwa, to się nie można od nich odkleić. One zostają w głowie. No, a to jest coś takiego, czyli można by powiedzieć, że taki klasyczny pop. No ale to nie jest pop, skoro to jest taka śpiewana poezja i to bardzo pięknie muzycznie, harmonicznie jest przeprowadzone na wielogłosy z bardzo piękną instrumentacją, też instrumentaliści z najwyższej półki. W związku z czym no, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co z Piotrem stworzyliśmy, bo wydaje mi się, że udało się właśnie osiągnąć takie rzeczy, powiedziałbym, trochę rozbieżne. To znaczy coś, co jest ambitne, a jednocześnie jest łatwo wpadające w ucho, niosące ze sobą nastrój, budujące klimat, a to jest szalenie ważne w przedstawieniu, szczególnie w przedstawieniu muzycznym. Tam oprócz piosenek jest jeszcze sporo muzyki instrumentalnej, ilustracyjnej. W związku z czym tam tej muzyki naprawdę jest dużo, jest czego słuchać. Rozmowa z Waldemarem była bardzo, bardzo fajna, bo on zgodziliśmy się na jedną rzecz, że ja powiedziałem, że nie chcę robić jakichś dziwactw. Chciałbym stworzyć taką muzykę, którą sam potem chętnie posłucham sobie w domu. To jest jedna rzecz, że zastanawialiśmy się nad też jakąś charakterystyką tego i tu Państwo usłyszycie, będą jakieś delikatne odniesienia do nuty renesansowej, czyli takie oko trochę do czasu, w którym to było pisane. Zresztą kostiumy do tego nawiązują, ale te kostiumy aktorzy przywdziewają, czyli jest ta konwencja, że jesteśmy tu i teraz, ale bawimy się w teatr, przenosimy się w tamte czasy, więc takie, ja też tak robię, że jakieś fragmenciki przenoszą nas tam te prawie pół milenium wstecz, a inna rzecz, że w związku z tym, że to jest Hiszpania, więc też będą takie nuty flamenco pobrzmiewały, gitara, kastaniety, takie rzeczy trochę kojarzące. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, ja z tych wierszy napisanych przez Waldemara właśnie próbowałem zrobić piosenkę i od niego też dostałem takie pozwolenie, żeby robić jakiś wyjątek z jakichś kilka linijek, z których mogę wtedy zrobić refren, coś powtórzyć, żeby to rzeczywiście zabrzmiało piosenkowo. W pierwszym momencie one mi się tak nie jawiły, że to jest piosenka. Trochę musiałem nad tym popracować albo znaleźć odpowiednie słowa, które można rozśpiewać. Tak jak w tym tekście na przykład jest trwasz, za nic masz cierpienie i to słowo trwasz twarz, to trwanie, można było wyśpiewać i na nim oparłem ten refren, także też poszukując w melodii słowa, które zawarł Waldemar w swoich tekstach, na tym też staram się znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś takiego, żeby zrobić z tego właśnie piosenkę. No i aktorzy musieli śpiewać. Na początku chwilę potrzebowali, żeby się do tego przekonać, ale są teraz bardzo przekonani, miałem okazję z nimi spotkać się parokrotnie, także no wielka radość po obu stronach. Kolejny utwór, który już będzie odniesieniem do tej hiszpańskiej muzyki. Kantata drogi czy kantata dnia pierwszego? Kantata dnia pierwszego. To będzie taka, powiedzmy, renesansowa nutka. I postanowił Don Quixote zostać hiszpańskim Lancelotem, piąć się do góry, sięgać nad chmury, zdobywać zamki i kruszyć mury. I postanowił rycerzem być, w zakutej zbroi jak rycerz tkwić, o suchym chlebie ruszył przed siebie ratować wszystkich, co są w potrzebie. Żywił się tylko miłością swą, wzdychał do Dany i wielbił ją miłością czystą, wręcz krystaliczną, z jedną ulotną i oczy przed siebie gnaj, to co masz w sercu, to ludziom daj. Daj serca drżenia, serca olśnienia, daj najpiękniejsze swoje marzenia. A więc ich oczy przed siebie pędź, błędnym rycerzem bądź, gdy masz chęć. Gnij się do góry, wróż drogie mu. Mamy hiszpańską muzykę, to jeszcze opowiedzmy wspaniała o muzykach. Współpraca. Och, a to też jest super współpraca. No miałem wielką przyjemność w nagrywaniu tego muzyki do tego spektaklu. Sekcja rytmiczna, moi koledzy z zespołu Anny Marii Jopek, Paweł Dobrowolski na bębnach, Robert Kubiszyn na kontrabasie, Fairplay Quartet, Janka Stokłosy z jego też aranżacjami niektórych partii smyczkowych. Przemek Kostrzewa na trąbce i tutaj, jeżeli uda nam się na przykład muzykę bijatyki puścić, to usłyszycie państwo, jak on po hiszpańsku improwizuje na tej trąbce. I Marcin Majerczyk na gitarze. Znamy go z różnych rzeczy. Oczywiście on na scenie jest od wielu lat, ale jak on gra na gitarze klasycznej, to tutaj też można usłyszeć jego... To jest gwiazdorski skład. Jego zadzior, tak. Także no, wielka frajda. I ja jeszcze grałem na paru wirtualnych instrumentach i na flecikach. Na przykład te flety, które tam słychać, to są moje nagrania, a też pomógł mi w jednym utworze mój syn. Doinstrumentował, wymyślił, dokomponował do jednej z melodii, która tam się pojawiła w spektaklu i on na tej kanwie zrobił muzykę walki z wiatrakami. Młode pokolenie już próbuje swoich sił w komponowaniu muzyki teatralnej, filmowej i nie tylko, ale na razie zostawiamy to młode pokolenie. Kantaty i muzyka instrumentalna. Z tego składa się cała oprawa muzyczna spektaklu. Tak, w sumie niewiele jest takiej muzyki pod tekstem. Powiedzmy, jest muzyka na pisanie listu, muzyka, kiedy ojciec Don Quixota leży na łożu śmierci, tam taka organowa, żałobna, powiedzmy, muzyka pobrzmiewa, a generalnie są to takie wyraziste momenty albo przejścia między scenami, coś co, taki motyw podwórka i nagle jesteśmy na podwórku, motyw karczmy, jesteśmy w karczmie, albo właśnie ta walka z wiatrakami, tam jest to i odegrane, ale też odtańczone, bo tutaj należy też wspomnieć, że to są do tych fragmentów instrumentalnych, a też do kantat, jak na przykład do kantaty Dnia Pierwszego, tam była poważna choreografia do tego zrobiona. Także jest to spektakl grany, śpiewany i tańczony. Panowie osadzają słuchaczy. Pierwszy sygnał dla publiczności, no nie będzie łatwo i wcale nie będzie wesoło. Nie będzie wesoło, tu powiem jako reżyser, natomiast spektakl trwa 2,5 godziny, w związku z czym to nie jest sekunda. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby tego widza przy najbardziej szlachetnym przesłaniu i treści jednak nie zanudzić, w związku z czym trzeba go zaskakiwać. No Hitchcock kiedyś sformułował coś takiego, że na początku musi być trzęsienie ziemi, a potem tylko mocniej. Może u nas nie chodzi o trzęsienie i mocniej, natomiast na pewno musi być inaczej, w związku z czym bardzo często mylimy tropy. Widz już jest absolutnie przekonany, że wie, w co gramy, po czym okazuje się, że to jest zupełnie inna konwencja, idziemy innymi tropami. I to jest trochę tak, jak taki warkocz, nie 3-strumieniowy, ale 13-strumieniowy. Te strumienie się rozchodzą, splatają, wchodzą po to, żeby potem w końcówce przedstawienia spleść się w jeden potężny strumień, rzekę można powiedzieć, która prowadzi do wodospadu i uderza w nasze serce. Co takiego jest w tym dziele? Co zawdzięczamy Cervantesowi, że po 400 latach nadal kolejni twórcy w XXI wieku sięgają po to dzieło? Ja najpierw powiem w takiej strategii dyrektorskiej, zanim Waldemar powie, co go najgłębiej jakby ukłuło w serce i w mózg. No jesteśmy właśnie jako ci konsumenci, widzowie, uczestnicy świata, życia, kultury, świadomi tego, że są arcydzieła, że są jakieś takie tytuły. To są jakieś opasłe tomiska, które leżą zakurzone po prostu na najwyższych półkach bibliotek. Skądinąd wiadomo, że no, to jest jakby dorobek ludzkości, no ale mało komu się to chce zdejmować z tej półki, bowiem no, świat goni naprzód, mamy absolutnie inne atrakcje, jesteśmy bombardowani różnymi ekspresjami, które dziś dominują w świecie komunikacji, w świecie po prostu sztuki. Tymczasem ja sobie tak od lat myślę, że właśnie takie książki, takie tomiska wielkie zdejmujmy, po prostu zdmuchnijmy kurz, otwórzmy to, no bo jeśli w świecie się to zapisało, w historii świata, no to muszą tam być wartości, które do nas dziś przemówią. Może będzie nam trudniej do tego dotrzeć, może się okaże, że to jest kompletnie jakby nie z naszego świata. Ale cóż się okazuje potem najczęściej, jeśli to jest arcydzieło, jeśli to jest wielkie dzieło literatury, to nagle ono nagle otwiera w nas, ludziach, mówię o widzach, coś, co gdzieś jest w nas ukryte właśnie. Ten Don Quixote być może gdzieś w nas drzemie, on dawno, i w ogóle nie wiemy, że on się tak mógłby nazwać. Dajmy taką szansę po prostu ludziom, żeby zobaczyli, że są rzeczy, które jakby są przenoszone przez stulecia, do nas trafią, do nas pojedynczo, że po prostu ja jako człowiek, ty jako widz, dzięki temu odkryjesz coś w sobie, może zamarzysz, zapragniesz. I to jest takie spojrzenie, dla którego warto moim zdaniem ściągać takie wielkie tytuły z półki po to, żeby je ożywić w teatrze. Żeby też zadały trudne pytania widzom, na które będą musieli sobie odpowiedzieć? Bo my tak mówimy, 400 lat temu. Pragnę nieśmiało przypomnieć, że człowiek jako istota myśląca istnieje kilkadziesiąt lat i oczywiście w tej chwili nosimy smartwatche, ale tak naprawdę emocje, w których się poruszamy, są takie same jak 400 lat temu? Dokładnie. W dalszym ciągu kochamy, tęsknimy, mamy jakieś pragnienia. Tęsknota za marzeniem, tęsknota za własnym głosem, tęsknota za tym, żeby być szczęśliwym, była, jest i pewnie będzie długo niezmienna. Nie mamy czasu na to, żeby się zatrzymać, pomyśleć, zastanowić, ale to ma krótkie nóżki. Prędzej czy później ludzie pękają, zatrzymują się i nagle się okazuje, że ktoś, kto był znakomitym, świetnym menadżerem w stolicy i jeździł po całym świecie, nagle rzuca to wszystko w diabły, wyjeżdża do Kisłowocka. Tam po prostu zaszywa się w puszczę i siedzi, bo ma już dosyć tej pogoni, ponieważ chce żyć, chce tęsknić. Czy pozornie bezcelowa wędrówka do gwiazd jest nam potrzebna, czy też powinniśmy raczej położyć uszy po sobie i posłusznie kroczyć w kieracie codzienności Pana słowa? Kichot swoją drogę do szczęśliwości upatrzył w tym, aby być rycerzem w czasach, kiedy już tych rycerzy nie było, i aby kochać, aby żyć w świecie, jak on sam mówił, gdzie honor coś znaczy, gdzie słowo raz powiedziane nie podlega negocjacji. Kiedyś, jeszcze tak stosunkowo niedawno, honor był czymś niezbywalnym. W tej chwili nagle się okazało, że to wszystko tak tam spsiało, zmalało. W związku z czym może warto przytoczyć ten etos rycerski z wszystkimi jego szlachetnymi zasadami, a także przytoczyć Kichota i jego sposób na życie i na szczęśliwość. Ten spektakl ma zaskakiwać i ma po prostu być taką wędrówką trochę w nieznane i w niepewne dla publiczności, ale on też jest takim zadaniem dla aktorów. Bo jedną z rzeczy, o której powiedzieliśmy sobie na początku i ona jest też jednym ze źródeł teatralizacji tego Don Quixota, jest to, że aktorzy wyczarowują ten świat opowieści o Don Quixocie na scenie. Czyli mamy też taki rodzaj umowności polegającej na tym, że pojawia się oto teatr w teatrze. I oni muszą to wyczarowywać właśnie w bardzo różnych emocjach i w bardzo różnych ekspresjach. Wtedy, kiedy dochodzi do tych bijatyk, do tych pojedynków, do tych ekwilibrystyk i wtedy, kiedy oni nagle muszą w sobie znaleźć absolutnie inny ton, żeby wiarygodnie, pięknie, zmysłowo i tak wyobraźniowo wyśpiewać kantaty, przez co też jakby umożliwia ten spektakl objawienie przez ten zespół różnych swoich cech, pokazanie różnych ekspresji, oddanie takiej pełni emocjonalności ludzkiej. Jak Cervantes pisał Kichota, to zupełnie co innego znaczyło. To była satyra na kolegów, na rodzaj literatury. W międzyczasie to się przeobraziło wielokrotnie. W tej chwili wyrażenie walka z wiatrakami weszło do codziennego języka. Oznacza robienie czegoś, co z góry nie ma sensu i czy też inaczej, co z góry jest skazane na niepowodzenie. Ale pytanie otwarte do wszystkich, którzy nas słuchają, czy zawsze wszystko musi się zakończyć sukcesem? Czy czasami nie warto robić czegoś dla samej przyjemności robienia? I dla pewnych wartości. W spektaklu pojawi się też mowa o inkwizycji i o paleniu ksiąg. To jest dla mnie temat. To jest, wydaje mi się, coś takiego, co... dzisiaj wojna na informacje. Dzisiaj się nie da tego spalić. Tak, te informacje, do wszystkiego masz dostęp, ale są jakieś takie sposoby, żeby człowiekiem manipulować, żeby dostarczać mu takie informacje, tak, których ktoś chciałby, żeby on otrzymywał, a inne przed nim taić, czy coś takiego. I tam jest taki moment, to niby się odnosi do samego Don Quixota, że jemu czytanie książek pomieszało w głowie i dlatego należy te książki spalić, ale moim zdaniem to jest o większej sprawie. Mam wrażenie, że te teksty one są mocno do nas. Tak, i w tej kantacie płonących ksiąg, jakkolwiek ona jest zaśpiewana wprost, że księgi należy spalić, ale jeżeli ktoś o tym pomyśli uczciwie, to w nim się wzbudzi sprzeciw. Fenomenalna kantata płonących ksiąg, Piotr Nazaruk, kompozycja do spektaklu teatralnego Don Quixot, Teatr w Rzeszowie. O tym opowiadają nasi goście w Rzeszowie, czyli Jan Nowara, dyrektor teatru, i reżyser Waldemar Wolański. Dajcie im nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują. Pewnie nam bardzo na tym zależy, żeby choćby właśnie takie dzieło jak Don Quixot, przeniesienie tego do współczesności teatralnej może się okazać właśnie takim krokiem, w wyniku którego ktoś poczuje, że tego pragną, ale nie miał okazji się z tym zetknąć. No, teatr po prostu najzwyczajniej też edukuje. Otwiera pewne pola. I na pewno nie mamy takiego imperatywu, żeby koniecznie jakby nawrócić publiczność na coś albo po prostu przekonać ją do tego, że ona no, musi się zmienić. No, na tym chyba też polega fenomen sztuki, która jest oparta o takie aksjomatyczne wartości, jak, że jest w nich prawda, że jest piękno, że jest właśnie wzruszenie, że ona, kiedy się ją przeżyje w takim osobistym seansie, no to wtedy ona przemawia. Z biegiem lat obserwujemy coraz jakby większe zainteresowanie dla tego, co robimy, bowiem jeśli kogoś złapie się za serce, krótko mówiąc, to on ma tę potrzebę, żeby powrócić. I wtedy oczywiście te nasze propozycje są różne. A czy podobnie jak w operze, panowie oczekują przy okazji tego spektaklu, ale też przy innych, tego tak zwanego katarzis, tego oczyszczenia, publiczność? To jest taka, że zapraszamy widzów do teatru. Oni siedzą w wygodnych fotelach przez te 2,5 godziny. Z zainteresowaniem oglądają to, co się dzieje na scenie. Czasami nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jakie emocje w nich budzimy i co im dajemy. Po czym wychodzą z teatru i nagle się okazuje, że ten spektakl trwa dalej, że pytania, które postawiliśmy, prowokują do tego, żeby oni zaczęli między sobą rozmawiać. Ale słuchaj, ale właściwie to jak to jest z tym czy z tamtym, że idą do domu, nie wiem, kręcą się po domu i przez cały czas krążą im w myślach sceny, piosenki. Tak naprawdę nie zmienimy człowieka, jeżeli on sam nie chce się zmienić. Natomiast możemy postawić mu pytania, które spowodują, że zacznie się zastanawiać i wpadnie w jakiś taki rodzaj refleksji, który zbuduje w nim proces wiodący do katarzy. Czy warto było kruszyć mury, żyć tak, jak gdyby było trzeba codziennie sięgać poprzez chmury do odległego od nas nieba? Czy było warto, sens czy miało szukać ulotnych chwil milczenia, żyć tak, że czasem aż bolało, płakać i z bólu i ze wzruszenia? Kantata odkupienia, słowa Waldemar Wolański, reżyser spektaklu muzycznego Don Quixote, który już od wczoraj w Rzeszowie, w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej, i Jan Nowara, dyrektor teatru. Panie dyrektorze, no to zaprośmy, bo to nie jedyny spektakl. Serdecznie zapraszam wszystkich państwa i do Rzeszowa, który promieniuje coraz bardziej, no i do teatru, który ma swoją historię, jest taką przestrzenią zabytkową. A i zapraszam serdecznie na nasze przedstawienia. Zapraszam na Don Quixota, o którym rozmawialiśmy, po to, żebyście poczuli siłę wolności, siłę swobody, siłę marzenia. Don Quixote, który też świetnie wpisuje się w taką refleksję przed czasem wielkanocnym, taką refleksję spojrzenia na siebie i zadania sobie trudnych pytań. Jeszcze raz dziękujemy za ów most muzyczny między Warszawą, Piotrem Nazarukiem, a Polskim Radiem Rzeszów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy wyobrażasz sobie, że te utwory, te kantaty, które stworzyłeś, mogłyby istnieć jako odrębny byt radiowo-piosenkowy? Wiesz co, niektóre kantaty, tak, te pisane na współczesną nutę, wydaje mi się, że śmiało. One teraz ja łapię jakiś dystans, tak? Kiedy już jestem po wykonaniu swojej pracy, mam już jakiś dystans do tego, mogłem to obejrzeć na scenie, mogłem sobie posłuchać tego też w domu już. One mogą śmiało funkcjonować jako takie osobne byty, nawet kiedy tam pojawia się w tekście Don Quixote, ale to jest tak jakieś tylko ponadczasowe. Ponadczasowe jest to jakieś odniesienie, tekst tak zgrabnie napisany, tak głęboko w niektórych momentach, więc to może funkcjonować, a inne fragmenty ewidentnie. To jest coś do teatru, a może w filmie też taka, być może taka muzyka zrobiłaby swoją robotę. Też piękna puenta jest w kantacie Dnia Ostatniego, że jeżeli się miało dla kogo żyć, no to w takim razie można umrzeć. Piotr Nazaruk, no i kantata Dnia Ostatniego. Bardzo pięknie ci dziękujemy za tą muzykę. Dziękuję. Czekamy na spotkanie z TGD, bo jeszcze po raz 40 nie gościliście na antenie, ale to trzeba naprawić. Kantata Dnia Ostatniego, nie żal panie umierać, kiedy się miało dla kogo żyć. Dziękujemy. Dziękuję.